بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے جو ہے، جو کہ عنوان کی ہماری ایک سلسلہ وار کڑی شروع تھی جس میں اخلاقیات کے تعلق سے ہم بہت ساری باتیں دیکھ رہے تھے، اسی کا ایک آج جو ہے ایک سلسلہ اور ایک کڑی رکھوں گا. اور جیسا کہ بہرحال ہم تمام جانتے ہیں کہ بقرعید جو ہے عید الاضحیٰ کل ہونے والی ہے، لیکن پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے پہلے ہی جو عید الاضحیٰ، اس کی اہمیت، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور قربانی کی مسائل، بہرحال میں نے پچھلے ہفتے جو آخری کڑی اس کی رکھی تھی، اور یہ بات بہرحال بیان کی تھی کہ عموماً جو یا تو بہت سا عیدیں ہوتی ہیں یا پھر جو بہت سارے لوگ خرافات یا بدعت کرتے ہیں، تو اس موقع سے پہلے ہی کچھ ہفتے دو ہفتے پہلے ہم اس کے جو ہے اوپر عنوان رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ عنوان جو ہے نیٹ پر ریکارڈ ہو کر جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، اگر ہم عید کے تعلق سے آج اگر بات کریں گے تو اس کا فائدہ سوائے جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوں گا، لیکن جب ہم دو ہفتے تین ہفتے پہلے اس کو بات کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیٹ پر اپلوڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے اس کا یہاں سننے والے کچھ ہوتے ہیں لیکن وہاں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں. تو بہرحال اسی وجہ سے جو ہے عید، بہرحال یہ کوئی طے نہیں تھی کہ وہ آج ہوں گی یا کل ہوں گی، تو ایک گمان تو یہ تھا کہ اتوار کو بھی ہو سکتی ہے. تو پہلے ہی ہم نے جو ہے اس کی تفصیلات، بہرحال سیرت ابراہیم علیہ السلام اور عید کے مسائل جو ہیں پچھلی بار لیے تھے. بہرحال اگر پھر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو اس تعلق سے تو آپ بات سوال جواب کے سیشن میں پھر جو ہے عید کے تعلق سے متعلق سوال کر سکتے ہیں. بہرحال آج جو عنوان میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ ہمارا وہ سلسلہ اور کڑی تھی جو رمضان کے بعد ہم نے شروع کی تھی، وہ تھے اخلاق. اور اخلاق میں پچھلی بار ہم نے پچھلے رمضان کے بعد جو ہے اچھے اخلاق کے تعلق سے ہم نے باتیں رکھی تھی، حسن اخلاق. اور اس رمضان ہم نے سوچا تھا کہ اخلاق رذیلہ جس کو کہتے ہیں، برے اخلاق کیا ہے اور کیسے کیا کیا اخلاقی برائیاں ہیں اور ہم اس سے کیسے بچیں، تو وہ چیزوں میں جو ہے اس کڑی میں ہم نے اس سے پہلے سستی اور کاہلی دیکھی کہ انسان سستی اور کاہلی سے کیا ہوتا ہے، ظلم کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھی. آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے حسد. اس اخلاقی برائی کے تعلق سے کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو حسد کہتے ہیں. اور حسد اتنا سنگین جرم ہے کہ جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں وضاحت کر دی اور بیان کر دیا کہ حسد کی مثال ایسی ہے، یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. تو حسد ایک ایسا جرم ہے کہ جو نہ صرف اپنی ذات میں گناہ ہے بلکہ یہ اپنی ذات میں گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دوسری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. یہ گناہ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کی قسم ہے کہ انسان جو کر لے تو گناہ اس کے نام پہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کو اس کا عذاب ملتا ہے. یہ گناہ پھر بھی بہتر ہے، مطلب میں گناہوں کو اچھا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ گناہ پھر بھی بہتر ہے ان گناہوں سے جو گناہ اپنے آپ میں بھی گناہ ہوتے اور ساتھ میں نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. یہ ڈبل نقصان کرتے ہیں، یہ دوہرے نقصان والے گناہ ہوتے ہیں. حالانکہ گناہ تو گناہ ہے اور دونوں سنگین ہیں، دونوں جرم ہیں، دونوں غلط ہیں، دونوں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی زیادہ خطرناک گناہ وہ ہے جو نہ صرف اپنے ذات میں گناہ ہوتے ہیں بلکہ ذات میں گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اچھے جو ہے اعمال کو بھی برباد کر دیتے ہیں، اچھے اعمال کو مکمل طور سے کھا جاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں. تو حسد ایک ایسا ہی سنگین جرم ہے جو نہ صرف اپنے آپ میں جرم ہے بلکہ یہ نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. حسد جس کو انگلش میں جیلسی کہتے ہیں، جلن جس کو بولتے ہیں، ٹھیک، تو یہ نہ صرف اپنے آپ میں گناہ ہے بلکہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو آئیے اس حسد کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آج رکھنے کی بہرحال جو ہے کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ، مسلمان سب انسانوں کے لیے اچھائی جو ہے یہ اچھائی کی توقع کرتا ہے، اچھائی طلب کرتا ہے، مسلمان کی یہ صفت ہے اور یہ اس کی دائمی صفت ہے. وہ ہمیشہ سب کے لیے اچھائی طلب کرتا ہے, بلکہ نہ صرف سب کے لیے بلکہ وہ تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی اچھائی طلب کرتا ہے, ہے نا. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ تھے, جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے, جو آپ کو مارنا چاہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی خیر خواہی کی, ان کے بارے میں بھی اچھی سوچ رکھی, ان کے بارے میں بھی اچھا گمان کیا, ان کے بارے میں بھی خیر خواہی کی. یہ تو چھوڑ دیجیے کہ آپ نے جو صرف خیر خواہی کی, بلکہ جو لوگ آپ کی جان کے پیچھے پڑے تھے. جنگ احد میں واقعہ آتا ہے کہ جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر نے پتھر اٹھا کر مارا, اور اس زور سے پتھر مارا کہ وہ آ کر آپ کے چہرے پر لگا, جس سے جو آپ کا داد بھی شہید ہوا اور دو کڑیاں آپ کے جو ہے گال کی ہڈی میں دھس گئی اور آپ نیچے گر گئے. ایک روایت میں آتا ہے کسی نے تلوار ماری جو کہ لگی نہیں لیکن کچھ حصہ اس کا آ کر لگا, بہرحال جو بھی ہوا, اور اس سے آپ جو ہے اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے. اور بہت مختصر 6 یا 8 یا 10 صحابہ مشکل سے, کچھ اس میں انصار اور کچھ جو ہے مہاجر بچے تھے جو آپ کے پاس تھے, باقی سب دور تھے. اور اس حالت میں آپ زمین پر گرے تھے اور آپ کے جو ہے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا, دانت ٹوٹنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا. اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی قوم کے تعلق سے ہی کہہ رہے تھے, جو لڑنے مشرک آئے تھے, کہ اللہ اس قوم کو معاف کرنا, اس قوم کو معاف کرنا, اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ, ان کو معلوم نہیں میں تیرا نبی, اس لیے یہ سلوک کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ان کو ہلاک کر دینا, برباد کر دینا, ختم کر دینا, بلکہ آپ اس حالت میں بھی جبکہ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں, آپ کو زمین پر گرا دیا, آپ کے چہرے سے خون نکل رہا ہے, آپ کا داج شہید ہو چکا ہے, آپ کے گال کے اندر ہڈی کے اندر دو جو ہے اس جو آپ نے بختر پہنا تھا, جو حفاظت کے لیے جو ٹوپی پہن جس میں کچھ کڑیاں تھیں وہ دھس گئی ہے, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدوانی دے رہے, قوم کو اس کی خیر خواہی کر رہے اور کہہ رہے اللہ اس قوم کو معاف کرنا, اس لیے کہ جانتی نہیں ہے کیا کر رہی ہے. تو گیا مسلمان جو ہے سب کے لیے خیر خواہی طلب کرتا ہے, سب کے لیے, حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی وہ خیر خواہی طلب کرتا ہے, کہ اگر کوئی اس کا دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, خیر خواہی کرتا ہے, اس کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے, اچھا سوچتا ہے. تو مسلمان اچھا ہی چاہتا ہے اور اپنے نفس پر دوسروں کو فوقیت دیتا ہے, یہ اس کی صفت ہے کہ اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتا ہے. مطلب اگر کوئی چیز کی مجھے ضرورت ہے پھر بھی میں کہتا ہوں میرا بھائی لے لے تو اچھا ہے, ٹھیک. اور یہ صفت بھی صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود کھانے کو نہ تھا دوسروں کو کھلاتے تھے, خود پہننے کو نہ دوسروں کو پہناتے تھے, خود کبھی کبھار فاقہ ہوتے لیکن دوسروں کو کھلانے کے بارے میں سوچتے تھے, ہے نا. اور یہ بات بھی بہت عام ہے, مائی عائشہ رضی اللہ عنہا, ان کے گھر پر ایک بار جو فقیر آیا اور دستک دی تو مائی عائشہ نے کہا اگر کچھ ہے تو دے دو اسے, اس بیچارے کو مانگنے آیا ہے. جب خادمہ جو لونڈی تھی گھر میں اس نے آ کر دیکھا اور کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں گھر میں اب کھانے کے لیے, کہا کہ دو کھجورے تھی نا, ان کو یاد تھا دو کھجورے ہیں, کہا دو کھجورے تھی ایک دے دو اسے پھر اب کیا کریں گے, نہیں کچھ تو اسے دے دو. تو کہا وہ تو آپ نے اپنے کھانے کے لیے رکھی, تو کہا دے دو اسے نکال کر. تو اس خادمہ نے وہ ایک کھجور نکال کر اس کو دے دیا, مطلب جتنا تھا اس میں سے, حالانکہ دو کھجور سے کیا ہوں گا, خود کا ہی پیٹ نہیں بھرتا ہے, لیکن اس میں فوقیت دوسروں کو دی جا رہی کہ کم از کم وہ بھی کچھ کھا لے, میں بھی کچھ کھا لیتی ہوں, تو آپ نے ایک کھجور اس کو دے دی, ٹھیک. اسی طرح بہت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ایک مرتبہ آیا, خود آپ نے نہیں کھایا اس مہمان کو کھلایا, تو صحابہ دوسروں کو ترجیح دیتے. تو مومن سب کی خیر خواہی کرتا ہے, مومن اپنی نفس پہ جو ہے دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. اب حسد کیا صفت ہے؟ حسد یہ ایک ایسی برائی ہے, انسانی نفس کی ایسی برائی ہے کہ جس میں انسان دوسروں کو جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کے تعلق سے یہ سوچتا ہے کہ کاش یہ نعمت یا تو میرے پاس آ جائے یا تو اس نعمت کا زوال ہو جائے. حسد کیا ہے؟ حسد ایک ایسی بیماری ہے نفسیاتی کہ جس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو فضل دیا ہے, نعمت دی, اچھائی دی ہے, تو وہ اچھائی یا تو میرے پاس آ جائے, ٹرانسفر ہو جائے, یا پھر اس سے چھن جائے, اللہ اس کو بھی نہ دے اس سے بھی نکال لے. اس کو کہتے ہیں حسد, جیلسی, جلن بھی بولتے ہیں اس کو عام زبان کے اندر. تو یہ ہوتا ہی حسد کہ انسان کسی کی نعمت دیکھ کر اس کا زوال چاہتا ہے یا وہ نعمت میرے جیب میں آ جائے, میرے پاس آ جائے, میرے پاس ہو جائے. یہ دو قسم سے انسان سوچتا ہے, اس کو حسد کہتے ہیں. اسی طرح حسد جو ہے محبت اور ایثار کا الٹ ہے. محبت اور ایثار جو کرتا ہے, ایثار مطلب کسی کے سامنے عاجز ہونا, اس کے سامنے انکساری, اس کے سامنے جھکنا, اس کو اپنے اوپر ترجیح دینا. تو حسد جو ہوتا ہے محبت اور ایثار کے خلاف ہے, قربانی کے خلاف. جو لوگ قربانی دیتے اور محبت کرتے وہ حسد نہیں کرتے, یاد رکھیے. اور جن میں محبت اور قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا وہی حسد کرتے ہیں, ٹھیک. دوسرا حسد کرنے والا درخت کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ بہت بڑا جرم کرتا ہے. حسد کرنے والا اللہ نے جو نعمتوں کی تقسیم کی ہے, جو نعمتوں کو بانٹا ہے, تو اللہ کی اس باٹی ہوئی نعمت پر لوگوں سے جو حسد کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا. تو درحقیقت حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعراض کرتا ہے. اللہ نے اپنے مال کو اپنی نعمتوں کو جس طرح سے انسانوں میں تقسیم کیا, تو یہ جلنے والا حسد کرنے والا اس سے اعراض کرتا ہے, اس سے منہ موڑتا ہے. اس لیے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو کس نے دیا اس کو مال؟ اللہ نے دیا, اللہ نے چاہا تو اس کو دے دیا. حسد کرنے والا یہ سوچتا ہے کیوں دیا اللہ نے اس کو. تو گویا اللہ نے جو تقسیم کیا ہے مال, صحت, اولاد, اسی کے ساتھ ساتھ جو زمین, جائیدادیں, سلطنتیں, اللہ نے ہر کسی کو دیا ہے. تو سامنے والا اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو درحقیقت حسد کرنے والا ایک بہت بڑا جرم کرتا ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کی باٹی ہوئی نعمتوں میں یا اللہ کے جو تقسیم کردہ نعمتیں ہیں اس پہ اعراض کرتا ہے کہ ایسا کیوں, مجھے کیوں نہیں؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے. یاد رکھیے کہ اللہ نے جس چیز کو جیسے تقسیم کیا, میں اس کے خلاف سوچوں یا جو اس کے جو ہے اس کے لٹ جانے کی یا اسے چھن جانے کی وہ کروں. تو یاد رکھیے حسد اسی شخص میں ہوتی ہے جس میں محبت اور ایثار نہیں ہوتا, قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو اس طرح سے قرآن میں بیان کر فرمایا, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 53 میں دیکھیں کتنی اچھی بات کر فرمایا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل, کیا لوگ ایک دوسرے سے اس بات پر جلتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو عطا کیا اس معاملے میں؟ کیا لوگ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں اس بات پر کہ جو عطا اللہ نے ان کو کیا ہے؟ تو اسی لیے میں نے کیا کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. اللہ نے جو تقسیم کیا نا, مال, دولت, سلطنتیں, جائیدادیں, اولادیں, تو اس پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا؟ وہ اتنی اولاد تھی, اس کو کیا ضرورت تھی؟ اتنے مال کی اس کو کیا ضرورت تھی؟ فلاں چیز کی اس کو کیا ضرورت تھی؟ تو گویا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے یاد رکھیے حسد کرنے والا. یہ بہت بری بات. پھر اللہ نے وہی بات فرمائی, ام یحسدون الناس علی ما آتا, کہ کیا لوگ اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے عطا کیا ہے؟ عطا اللہ من فضلی, جو کہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے لوگوں کو. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کسی کی نعمت پر جلے نہیں, اعتراض نہ کریں, بلکہ ان نعمتوں کو دیکھ کر جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ نے دیکھو اس امت میں ایسے بھی لوگ دیے جن کے پاس یہ بھی ہے, الحمدللہ اللہ نے ایسے بھی لوگ رکھے جن کو اللہ نے فلاں چیز دی ہے. تو ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا, چاہے وہ نعمتیں میرے پاس ہو یا چاہے وہ نعمتیں امت کے پاس ہو, چاہے وہ نعمتیں انسانوں کے پاس ہو. یاد رکھیں حسد نہیں کرنا چاہیے. تو حسد کرنے والا بہت سنگین جرم کرتا ہے. ایک تو محبت کے خلاف ہے حسد, ایثار قربانی کے خلاف ہے حسد. حسد کرنے والا اللہ نے جو تقسیم کی ہے مال و دولت کی اور تمام نعمتوں کی, اس پر اعتراض جتاتا ہے کہ ایسا کیوں کیا اللہ نے. اور اللہ نے بات بیان بھی کی, کیا لوگ جو اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں یا حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اللہ نے جو مال ان کو عطا کیا ہے, جو نعمتیں ان کو عطا کی. تو ہمارا یہ کام ہے ہم حسد نہ کریں. لیکن آج کے سماج میں ہم دیکھتے ہیں حسد اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرے کی نعمت کا زوال ہو جائے, ختم ہو جائے اس کی نعمت, ہے نا. اور یہ بچپن سے ہی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بچوں میں یہ صفتیں بہت کوٹ کوٹ کر بھری جا رہی ہیں. ہر شخص دوسرے سے حسد کرتا ہے. اور یہ صفتیں مردوں میں بھی بکثرت ہے, لیکن عورتوں میں تو اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ کسی کو انتہا نہیں. حسد اس حد تک جلن ہو چکی ہے کہ کسی کو انتہا نہیں. اور اس کے اثرات قومی سطح پر دیکھ سکتے ہیں آپ, سماج کے بالکل جس کو کہیں گے ایک انڈیویجل لیول تو چھوڑ دیجئے, ایک فرد کے سطح پر چھوڑ دیجئے, آپ قومی سطح پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان ترقی کر کے کچھ آگے جانا چاہتا ہے تو فوراً دوسرا مسلمان اس کو پیچھے سے نیچے کھینچنا چاہتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ ہو حسد کی وجہ سے. اگر میرا بھائی تجارت میں آگے بڑھے گا تو کہیں نہ کہیں قوم کو فائدہ ہے نہیں اس کا, ہے اس کی زکات نکلیں گے اس کا فائدہ, وہ صدقات دیں گا اس کا فائدہ, وہ جو ہے لوگوں کو خیرات کریں گا اس کا فائدہ, وہ مدد کے لیے آگے آئیں گا اس کا فائدہ. ہم وہ نہیں سوچ کر اس کو پیچھے کھینچنا چاہتے ہیں کہ کیسا اس کی پوزیشن کم ہو جائے, اس کی تجارت گھٹ جائے, اس کا معاملہ رک جائے, اس کا فلاں ہو جائے. کرتے ہی نہیں کرتے, کرتے ہیں لوگ. تو قومی سطح پہ دیکھ سکتے ہیں, سماج کے آپ لیول پر دیکھ سکتے ہیں کتنی حسد بڑھ چکی ہے. اگر ایک انسان علم کے اندر آگے بڑھ رہا ہے, بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں, تو دوسرے حسد کرتے ہیں کہ کیسے تعلیم سے دور ہو جائے, کیسے یہ جو ہے کھیل کود میں لگ جائے, پکچر دیکھنے میں لگ جائے, اور یہ تعلیم سے جو ہے ختم ہو جائے ان کی اولاد, ان کے بچے. اگر اللہ کسی کو مال دے رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ مال کیسا اس کے پاس سے ختم ہو جائے, اس کے زوال کے لیے کوشش کرتے. اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کا خاندان ہنسی خوشی رہ رہا ہے, بہت خوش رہ رہا ہے, تو یہ سوچتے ہیں کیسے اس میں درار ڈالوں اور ان کے اندر جھگڑے لگا کے خاندانوں کو توڑ دیتے ہیں. اگر میاں بیوی خوش دکھ رہے تو چاہتے ہیں طلاق ہو جائے, جھگڑا ہو جائے. خاندان میں لوگ خوش ہیں, باپ بیٹوں میں محبت ہے, بھائی بھائی محبت ہے, بہنوں میں محبت ہے, خاندان میں محبت ہے, الفت ہے, تو چاہتے ہی الفت ختم ہو جائے. تو یہ ایک چھوٹے فرد کے جو ہے سطح سے لے کر سماج کی سطح تک آپ دیکھیں گے کہ ہم حسد میں جو ہے بھرے ہوئے. اگر میرا کوئی ایک بھائی ایک نعمت لے کر آ جاتا ہے تو یہ دیکھ کر خوش ہونا کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ برکت دے تمہارے اس میں, جیسا اللہ نے چاہا تجھے عطا کیا, یہ سوچ کر ہم یہ کہتے ہیں یا دل میں سوچتے ہیں کہ اس کو کہاں سے مل گیا, یہ بندر کے ہاتھ میں یہ چیز کیسے آ گئی, یہ فلاں کے ہاتھ میں یہ کیسا ہو گیا, یہ کہاں سے آ گئے, یہ فقیروں کو ملیدہ کس نے دے دیا لا کر, یہ تو فلاں کام کرنے والے آج اتنے اوپر کیسے آ گئے, یہ تو ہمارے نوکر اور خادم تھے آج فلاں پہنچ گئے. گویا آپ حسد کر رہے ہیں اس سے. آپ خوش ہونا تھا تبارک اللہ ماشاء اللہ دیکھو یہ لوگ کتنے غریب تھے آج اللہ نے کتنا عطا کر دیا. سوچنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیوں پیچھے جا رہا ہوں, کچھ نہ کچھ خامی ہے ہمیں اس کا مطلب. یہ چھوڑ کر میں اس کی نعمت کے زوال کے لیے شروع ہو جاتا ہوں, ہے نہیں. ایک فرد کے لیول سے آپ اوپر تک جائیے اور پہلی جو چیز دیکھتے جو خواہش میرے اور آپ کے دل میں آتی ہے وہ حسد والی ہوتی ہے, یاد رکھیے وہ جلن کا مادہ ہی ہوتا ہے. جب ہم نے کسی کی نعمت کو پہلی بار دیکھا تو ہم جو ہے سکتے میں آ جاتے ہیں, ہے نا. حسد اتنی بڑھ چکی ہے کہ کسی شخص کو اگر آپ کو نعمت بتا دے, مثال کے طور پر جو امید نہیں کرتا اس نعمت کی آپ کے پاس ہو, تو وہ کئی دیر تک سکتے میں آ جاتا ہے, سمجھتے ہیں, ایک دم رک جاتا ہے جیسا کوئی چیز اٹک گئی. کہ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دولت دے دی, کوئی شخص آیا جو امید نہیں کرتا اس دولت کی آپ سے, جب اس نے دولت دیکھی تو اس کا منہ کھل جاتا ہے اور وہ بہت دیر تک پریشان ہوتا ہے اور دلی دن میں سوچتا ہے کہاں سے آ گئی, یہ فقیروں کس نے دے دی, یہ تو کل تک ایسے تھے. اور یا تو غیر غلط باتیں سوچتا ہے یا تو سوچتا ہے کاش کی دولت چھن جائے اس سے, یہ دولت مٹ جائے, یہ دولت میرے پاس آ جائے, سمجھ رہے آپ. تو یہ حسد ہے. تو آج حسد میں مسلمان ایسا مبتلا ہے کہ ایک افراد سے لے کر سماج تک سب آپ اس میں پائیں گے, جس کا نتیجہ یہ ہے نہ اچھے لیڈران ہمارے پاس موجود ہیں, اس لیے کہ اس کی صلاحیت ہے وہ ضائع کرتا ہے, اس کی صلاحیت ہے وہ ضائع کرتا ہے. حسد کیا کرتی ہے, قومی سطح پر ہم کو بڑھنے نہیں دیتی ہے, اس لیے کہ ہماری صلاحیتیں صرف ایک دوسرے کو کاٹنے میں جاتی ہیں. اگر مجھے اللہ نے مال دیا ہے تو میرا مال کسی مثبت کام میں نہیں لگتا ہے, وہ منفی کام میں لگتا ہے کہ سامنے والے کیسا نیچے دکھاؤں. یہ حسد کی وجہ سے ہم قومی سطح پر بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے, نہ وہ لیڈران ہمارے پاس ہے جو ہونا چاہیے, اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہم ختم کرتے ہیں, ہے نا, ختم کرتے ہیں نا. ایسا بھی ہوتا ہے, اتنی حسد اور اتنی جلن ہے کہ ہم یہ بھی کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں کہ سامنے والا مسلمان ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں کافر ہے. حسد اس حد تک جاتی ہے کہ ہم کافر کو مومن پر ترجیح دینے لگتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ اگر یہ فلاں سے ہم خریدیں گے تو یہ تو اپنا رشتے دار ہے اور بہت آگے بڑھ جا رہا, اس کے مقابلے میں آپ کافر سے لیتے ہیں اس لیے کہ وہ مسلمان آگے بڑھ جائیں گا. تو آپ کی حسد دوسروں کو دیکھیے بڑھاوا دیتی ہے, اور ان کافروں کو بھی کر ہم بڑھاوا دیتے ہیں جو کافر بعد میں ہمارے ہی نقصان ہمارے ہی زوال کی وجہ بنتے ہیں. یہ حسد ہے. تو ایک فرد کے لیول پر بھی آپ حسد دیکھ سکتے ہیں اور ایک سماج کے جو سطح پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم سب جو ہے ایک دوسرے سے جلتے ہیں, حسد کرتے ہیں اور کوئی نعمت کو دیکھ کر چاہتے ہیں کہ اعتراض کرتے اور چاہتے ہی نعمت کا زوال آ جائے. اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی قرآن میں یوں بیان کیا اور فرمایا اور کہا, سورہ زخرف سورہ نمبر 43 اس کی آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے, اہم یقسمون رحمت ربک نحن خصمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. دیکھیں اللہ کیا فرماتا اور کہتا ہے, کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں, کیا یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے یہ لوگ دیتے ہیں, مطلب کیا انسان ایک دوسرے کو نعمتیں دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ سوال میں خود جواب ہے, یہ الٹا سوال ہوتا ہے, یہ سوال میں خود جواب ہے نہیں, ہم نعمت ایک دوسرے کو نہیں دیتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے, نحن خصمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, وہ تو ہم ہیں جس نے دنیا کی زندگی میں تمہارے اندر نعمتوں کو تقسیم کیا ہے, تم آپس میں تقسیم نہیں کرتے. جلنے کا تو جب ہونا چاہیے معاملہ, حسد تو تب کرنی چاہیے جب میں کچھ دوں. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا تم ہو جو آپس میں ایک دوسرے کو نعمتیں دیتے ہو انسان, جواب ہے نہیں. تو وہ تو ہم ہیں جو دنیا کے اندر تم میں نعمتیں تقسیم کرتے ہیں. حیات الدنیا, اللہ نے فرمایا وہ ہمیں دنیا کی زندگی گزاران میں تقسیم کی ہے. اور اللہ آگے فرماتا ہے, ورفعنا بعضهم فوق بعض, اور ہم نے بعض کو بعض پر جو ہے اونچا اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, اللہ فرماتا ہے اور تقسیم کیا اور ایک دوسرے کو ان پر جو ہے درجات بلند کیے ہیں. آگے فرمایا, درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ ان کو ایک دوسرے کو حاکم اور محکوم بنائے. اللہ کیا فرما رہا ہے, کیا تم ہو جو ایک دوسرے کو نعمت دیتے ہو جو حسد کر رہے ہو؟ نہیں. تو نعمت تو ہم دیتے ہیں, ہم نے تقسیم کی ہے دنیا کی نعمتیں انسانوں کے اندر. ٹھیک ہے, اور ہم بعض کو بعض پر کیا کرتے ہیں, درجات میں بلند کرتے ہیں, اور بعض کو کہ ہم حاکم اور بعض کو محکوم بناتے ہیں. اب اللہ نے ایسا کیوں کیا, نعمتوں کو مختلف کیوں تقسیم کیا؟ اگر یہ بات سمجھ جائے ہم تو انشاءاللہ حسد چھوڑ دیں گے, ہم جلیں گے نہیں کسی پر. اندازہ لگائیے, اگر اللہ تعالیٰ سب کو برابر نعمتیں دے دیتا, سب کو صحت, سب کو مال, سب کچھ سب کچھ, مطلب جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس ہے, جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے, پورے الف سے لے کر یا تک ہر انسان برابر کا حامل ہے. کوئی حاکم نہیں, کوئی محکوم نہیں, کوئی مالک نہیں, کوئی نوکر نہیں, ایسا کوئی سلسلہ نہ ہوتا. کوئی مالدار نہیں, کوئی غریب نہیں, کوئی صحت مند نہیں, کوئی بیمار نہیں, سب ایک جیسے, جیسے بھی ایک جیسے ہے سمجھ لیجیے. تو اندازہ لگائیے اگر اللہ ایسا کرتا تو دنیا میں کتنا بڑا فساد ہو جاتا. مثال کے طور پر مجھے گھر تعمیر کرنا ہے تو میں بھی اتنے مال کا حامل ہوں جتنے مال کے آپ حامل ہیں. اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ وہ جو ہے مجھے گھر تعمیر کرنا ہے, تو آپ کہیں گے کہ میرے پاس کیوں آ رہے ہو, میرے پاس بھی اتنی مال و دولت ہے, میں تمہارا کام کیوں کروں, ضرورت کسی کو کسی کی بھی نہیں ہے نا. تو دنیا میں کیا ہوتا, فساد مچ جاتا اگر جو ہے سب برابر ہو جاتے. ٹھیک, سب اگر برابر ہو جائے تو فساد مچ جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے اسی بات کو ایک بہت اچھے انداز سے جو ہے ایک کارٹون کی شکل میں پیش کی تھی. اس میں ہوتا ہی ہوں اس کارٹون کے اندر بڑا اچھا انہوں نے ایک میسج دیا تھا کہ انسان سب برابر نہیں ہو سکتے. اس میں کیا یہ تھا انہوں نے کہ ایک جو ہے ایک شخص ہوتا ہے, اس میں جو ہے ایک جن ہوتا ہے, ایک جن اس میں بڑی طاقتیں ہوتی ہیں, وہ جن جو ہے سب کچھ دے سکتا ہے لوگوں کو. لیکن وہ جن کیا کرتا ہے, ایک دن کے لیے اپنی طاقتیں ٹرانسفر کر دیتا ہے ایک دوسرے شخص کو. وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے اچھا کام کر کے بتاؤں گا اگر تو تیری طاقتیں مجھے دے. تو وہ جن کیا کرتا ہے, اپنی طاقتیں دوسرے ایک شخص کو دیتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, لوگوں میں مال و دولت بانٹتا ہے, مال و دولت بانٹتا ہے, مال و دولت بانٹتا ہے. اب اتنی مال و دولت بانٹ دیتا ہے کہ ہر شخص مالدار ہوتا ہے, پورا سماج مالدار ہو جاتا ہے. اب ہوتا یوں ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ اس کو اٹھا کے دواخانے لے جانا ہے, تو اب کون آئیں گا آگے, کوئی بھی آگے, اس لیے کہ سب مالدار ہے اپنے گھر کے. ایک آدمی جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے, وہ آواز دیتا ہے مدد کے لیے, کوئی نہیں آتا, اس لیے کہ سب مالدار ہے اپنے کس مدد کے لیے. تب آئیں گے جس کو کچھ مفاد لگتا ہے کہ اس کی مدد سے اپنے کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے, اس کی بیمار کو پہنچانے سے کچھ اجرت ملیں گی اپنے کو, یہاں تو سب مالدار ہے. تو وہ سماج ایسا ہو جاتا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں دے کر بھی کچھ کام نہیں حل ہوتا, اس لیے کہ سب مالدار ہوتے ہیں. تو آج ہم کو پتا چل گیا کہ سب مالدار ہونے کا کیا نقصان ہوتا ہے. سب اگر برابر ہو جاتے اللہ کی نعمتوں میں تو بہت مشکل ہو جاتی, پھر بہت مشکل ہو جاتی, ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. یاد رکھیں کہ تو ہر شخص جو ہے برابر ہو جاتا. تو اللہ نے کسی کو حاکم اور کسی کو محکوم بنایا, یاد رکھیں, کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا بنایا تاکہ ایک دوسرے سے آزمائیں. تو ہم نعمتوں پہ ہمیں جلنا نہیں چاہیے بلکہ نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے. اگر میرے بھائی کے پاس کچھ ہے تو اس کو برکت کی دعائیں دینا چاہیے, اور اپنے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تمام جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تمام تر جو ہے اچھائی یا سوچ, میں کچھ نہیں سوچ سکتا اور میری میں کچھ طاقت نہیں سوا اللہ کے, انسان اس طرح سے جو ہے سوچے. ٹھیک, تو بہرحال اللہ نے فرمایا وہ ہم ہیں جو تم میں دیتے ہیں, اور ہم ہی نے کسی کو حاکم اور کسی کو محکوم بنایا. ٹھیک ہے, اب حسد دو قسم کی ہوتی ہے, حسد کے دو ٹائپس ہوتے ہیں. پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی نعمت میرے پاس آ جائے, اس کا مال, اس کی دولت, اس کی صلاحیتیں, اس کی طاقت, اس کی صحت, اس کی زمین, اس کی جائیداد, اس کی سلطنت, اس کی ملکیت میرے پاس آ جائے. تو پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی نعمتیں مجھے مل جائے. اور حسد کی دوسری قسم جو کہ بہت بدتر ہے, حالانکہ پہلی قسم بھی بدتر ہے, وہ یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے تو چھن جائے, وہ میرے پاس آتی ہی نہیں آتی ہے, کوئی مجھے پرواہ نہیں, اس کے پاس سے تو اس کا زوال آ جائے. یہ دو قسمیں, دونوں ہی بدتر ہیں, دونوں ہی بری ہیں, دونوں ہی شدید ہیں, عذاب دونوں کو سخت ہیں, لیکن ایک تھوڑی کم ہے جس میں آدمی صرف یہ سوچتا ہے وہ اس کی سلطنت میرے پاس آ جائے, اس کا مال میرے پاس آ جائے, اس کی فلاں. اور دوسرا یہ ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے کھپ جائے, اس کے پاس سے نکل جائے. ٹھیک, کہ کسی نے کسی کا جو ہے خواتین, کسی کا زیور دیکھ لی کسی خاتون نے, تو ایک تو خواہش ہوتی کہ یہ میرے پاس آ جائے, اس کی کیا کر دی, اس کے پاس نہ, یہ تو اتنی خوبصورت ہے نہ اس کے پاس کچھ ہے, میرے پاس ہوتا تو مجھے اچھا لگتا, ایک یہ سوچ ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ ملے نہ ملے اس کا گم جائے, ہار ٹوٹ جائے, جل جائے, کپڑا پھٹ جائے, دوسرا یہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے عموماً اس معاملے میں, بہت خواتین جو ہے اللہ کی تقسیم کردہ نعمتیں بہت چھوٹی سوچ رکھتی ہیں, بہت جلدی حسد کرنے لگتی, کسی کا بچہ پاس ہو گیا تو فوراً جلنا شروع, کہ ہمارا کیوں نہیں پاس ہوا. آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ آپ کو بھی نہیں, آپ دوسروں کا زوال چاہیں گے تو کیا آپ کا جو ہے اللہ خیال رکھیں گا, پھر نہیں ہوتا. تو دوسروں کے بارے میں بھی آپ اچھائی کی بولے جو ہے سوچ رکھیے, اور اچھائی کے بارے میں وہ کیجئے, تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کا بدلہ ہمیں جو ہے اچھائی سے دیتا ہے. ٹھیک, تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی وہ ہو جائے. تو دو قسم کی حسدیں ہوتی ہے, ایک دوسرے کی نعمت میرے پاس آ جائے, دوسری اس کی نعمت پہ بھی جو ہے زوال آ جائے. ٹھیک, تو یہ ہے حسد کے اقسام. تو یہ حسد کی بہرحال دو قسمیں تھیں. اب آئیے حسد اور رشک میں کیا فرق ہوتا وہ بتا دوں. حسد کی ایک قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رشک. یہ قسم بھی بولی یا بہرحال اسے ہٹ کر بھی آپ بول سکتے ہیں. ایک قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رشک. رشک کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کاش کی میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی ایسے اچھے اچھے کام کرتا. اس کو کہتے ہیں رشک. یہ حسد کی ایک قسم ہے لیکن یہ جائز ہے, ایسا آپ کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رشک کرنا. اس کو عربی میں حسد ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق رشک کے تعلق سے فرمایا اور کہا لا حسد الا فی اثنتین, کہ حسد نہیں ہے مگر صرف دو چیزوں میں. تو یہاں حسد سے مراد کیا ہے؟ رشک. یا اس کو آپ تیسری قسم سمجھے. ایک حسد وہ ہوتی ہے جس میں آدمی چاہتا ہے وہ نعمت میرے پاس اللہ سے چھن کر دوسری ہوتی ہے اس میں ختم. تیسری ہوتی ہے اس کے اندر آدمی بھلائی چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس اللہ نے دیا نا, میرے پاس بھی دیتا تو میں بھی کرتا. تو یہ حسد نہیں ہے. ایسے بولنے کے اعتبار سے حسد ہی ہے کہ دوسروں کو نعمت کو دیکھ کر آپ کرتے ہیں, لیکن یہ حرام قسم نہیں ہے اس کی, یہ جائز ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزوں کے علاوہ حسد مت کیا کرو. دو چیزوں میں حسد جائز ہے, یاد رکھی. وہ کون کون چیز ہے جس کو عام زبان میں رشک کہتے ہیں؟ پہلا فرمایا اور کہا ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو, یہ جائز ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی دیتا نا تو میں بھی خرچ کرتا. اور دوسرا فرمایا اللہ نے کسی کو علم دیا ہے اور وہ اس علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس علم کے مطابق لوگوں میں علم کو بانٹتا ہے, تو یہ دو لوگوں پر حسد جائز ہے, رشک کرنا جائز ہے. تو یہ دو کے علاوہ آپ اور میں حسد نہیں کر سکتے, یاد رکھیں. اور یہ حسد کیسی ہے؟ جس میں ہم وہ نعمت کو دیکھ کر اس نعمت کے چھیننے کی بات نہیں کرتے, اس نعمت کے زوال کی بات نہیں کرتے, اس نعمت کا اپنے پاس آنے کی بات نہیں کرتے. ہم یہ سوچتے ہیں اس کو تو اللہ نے دیا ہے, مجھے بھی اگر دیتا تو میں بھی ایسا خرچ کرتا, یہاں دیتا وہاں دیتا. یا اگر اللہ مجھے بھی علم دیتا تو اس علم کی بنا پر میں بھی ایسے فیصلے کرتا اور لوگوں میں اپنے علم کو تقسیم کرتا. تو یہ دو جگہ حسد جائز ہے, یاد رکھیں. اس کے علاوہ حسد کہیں بھی جائز نہیں, بات یاد رکھیے آپ. تو یہ حسد نہیں ہے بلکہ اسے کہتے ہیں رشک کرنا, اور یہ حسد سے ہٹ کر ہوتا ہے اور شریعت میں یہ کرنا جائز ہے, یاد رکھیں. کسی کی نعمت کو دیکھ کر آپ اس نعمت کا زوال یا اپنے پاس آنے کا نہ سوچے, بلکہ یہ کہ اللہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا, میں بھی دیتا, میں بھی فلاں کرتا. اور یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے جائز ہوتی ہے. تو یہ جائز قسم حسد کی, یاد رکھیے. ٹھیک, اسی طرح اللہ رب العزت نے حسد کی برائی بیان کرتے ہوئے, حسد کی قباحت بیان کرتے ہوئے مومنوں کو حسد سے بچنے کی دعا خود سکھائی. مطلب حسد کتنی بری بیماری ہے اور اتنے جلدی لگ جاتی ہے, چونکہ ہم بری تو کوئی بھی نہیں, اسے اتنے جلدی لگ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی دعا سکھائی. اور معزتین کے اندر جو ہے یہ دعا آتی ہے. معزتین ہم سب جانتے ہیں, یہ بڑی بہترین دعائیں ہیں, بڑی افضل دعائیں ہیں. آندھی طوفان بیماری بخار کسی بھی قسم کا مرض کسی بھی قسم کی نفسیاتی پریشانی جنوں کا ستانا یا اس تمام چیزوں کا علاج ہے معزتین. اس معزتین کے اندر بھی اللہ نے ہمیں سکھا من شر حاسد اذا حسد, اے اللہ حفاظت کر حسد کرنے والے کی حسد سے. تو حسد کتنی بری چیز ہے کہ اللہ نے مومنوں کو جو پناہ کے لیے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معزتین سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے کہتے اور فرماتے ہیں حفاظت مانگنے کی ان دو دعاؤں سے اچھی کوئی دعا نہیں ہے. حفاظت مانگنے کی, بلکہ بیماری سے حفاظت, آندھی اور بلاؤں میں بھی رسول اللہ ہی پڑھتے تھے. تو حفاظت مانگنے کی دو ان دعاؤں معزتین سے زیادہ اچھی کوئی دعا نہیں ہے. تو ان سب سے بہترین دعا میں اللہ نے سکھایا وَمِن شَرِّن حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, اے اللہ حسد کرنے والے کی حسد سے میری حفاظت کر. حسد جو عمل وہ کر رہا ہے, جل رہا ہے. حاسد جو جلتا ہے اس کو حاسد کہتے ہیں, جو حسد کرتا ہے جلن رکھتا ہے. تو جلن اتنی بری چیز ہے, حسد اتنی بری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے پناہ مانگنا ہمیں سکھایا, اور سب سے افضل دعا کے اندر اس میں پناہ مانگنا سکھایا کہ حسد کرنے والے کی حسد سے اللہ مجھے پناہ دے. اور حسد کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, دو دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں. اب اللہ نے ایک کو اچھی نوکری دے دی تو آپ دیکھتے ہیں دوسرا فوراً کیا کرتا ہے, فوراً حسد اس کے چہرے سے آپ دیکھیں گے وہ خوش نہیں ہوتا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ میرا بھائی اچھی نوکری پہ لگ چکا ہے, یہ زیادہ کمائیں گا, اچھی زندگی گزار سکتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کر کتنے فائدے ہیں. وہ نہیں سوچتا ہے, بولتا رہے اس کو نوکری کیسے مل گئی, ہم دونوں تو برابر تھے, ساتھ تعلیم کی, ساتھ فلاں کی. حسد اس لیے کہ آپ کو ایک تو محبت نہیں تھی, محبت ہوتی تو حسد نہیں کرتے، دوسرا قربانی کا جذبہ نہیں، تیسرا اللہ نے جو نعمتیں تقسیم کی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہو، ایسا کہ اس کو مل گئی میرے کو نہیں ملی، میں بھی اتنے پڑھا لکھا ہوں. سمجھیے اس بات کو، جاننے کی کوشش کیجیے، اس بات کو یاد رکھیے. تو یہ حسد بہت جلدی ہو جاتی ہے. کسی خاتون نے دوسری خاتون کو دیکھا، اس نے زیور بنا لیا نیا، فوراً حسد کرنے لگ گئے، اس زیور پہ کیسے زوال آ جائے، اس کے نقص نکالنا چالو کر دیتے ہیں، اس پہ الزام تراشی بھی ہوتی ہے، ارے نقلی پہن کے آئی ہوں گی، اس کے پاس کب رہنا اصلی ہوتا ہے نا. حسد انسان کو دیکھیے کہاں تک لے کے چل جاتی ہے، کتنا نیچے گرا دیتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ماشاء اللہ تبارک اللہ، جیسا اللہ نے چاہا، اللہ برکت دے آپ کے زیورات میں، بڑے اچھے لیے آپ نے، ہے نا. وہ نہیں سوچتے ہم، سوچتے یہ کہ کیسے اب اس کا زوال لائے، کیسے زیور میرے پاس ہے اور میرے پاس نہ تو کیسے الزام تراشی کروں. اور کسی نے کہہ دیا باجی ان کے پاس کتنا اچھا زیور تھا، کہے کہ اچھا ہوں گا نقلی ہوں گا، کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ نہیں نہیں لیکن نقلی دکھ رہا تھا. آپ کے دکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کچھ دکھنے سے؟ کسی نے گاڑی لے لی، آپ کا دوست ہے گاڑی لے لی، گاڑی لیتے ہم نے خوش ہونا تھا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا، اللہ برکت دے تیری اس گاڑی میں، ٹھیک. یہ ہم سوچنا چھوڑ کر اس سے جو فوراً وہ کرتے، لے آؤں گا سود کے اوپر، لے آؤں گا مانگ کے کسی سے، کسی کے لے کر آیا ہوں گا. یہ گاڑی تو کوئی بھی لیتا، اگر معلوم ہو جائے نہیں سود پہ بھی نہیں لیا، خود کے پاس ایسی گاڑی تو کوئی بھی لیتا. کہیں نوگن لے لی، وہ فقیر بھی میں نے گاڑی پہ دیکھا ایسی گھوم رہا تھا، فوراً یہ جلن کی علامت ہے، وہ خوش ہوتا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ نے آپ کو گاڑی دے دی، کل تک دیکھیے آپ ایسے پیدل جاتے تھے یا ٹو ویلر تھی، آج اللہ کا آپ شکر ادا کیجیے، اللہ نے فور ویلر دے دی، ٹو ویلر دے دی، بڑی عظیم نعمت ہے اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا، اللہ اس کو باقی رکھے، آپ کے لیے قائم رکھے. اور دعائیں دینا چھوڑ کر وہ کیا کرتا ہے؟ آج تو عام بات ہے نا. تعلیم کے اندر اگر میرا بچے نے کسی اس میں ایڈمیشن مل گیا، سامنے والے کے بچے کسی اس میں ایڈمیشن، اچھے کورس میں، اور میرے بچے کو نہیں ملا، تو فوراً وہ کورس تو سب کر رہے ہیں، چپے چپے پہ وہ کورس چل رہا ہے، فقیر ایرا غیرہ کوئی بھی کر رہا ہے، ارے دسی فیل بھی کر رہے ہیں وہ کورس. تو اگر وہی کورس میرے بچے نے کیا، ارے اس میں تو بہت مشکل سے ایڈمیشن ملتا ہے، بہت خطرناک کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں، تو لاکھوں اور کروڑوں لوگ آتے ہیں اس میں، اس میں سے میرا بچہ نکل کر نکھر کر آیا، فلاں ہوا، یہ ہوا، اتنے لاکھ بھرا فلاں ہوا. اور اگر کسی اور نے وہ چیز لے لی اور آپ کو نہیں ملی، ہاں کوئی بھی کرتا ہے، یہ تو بالکل عام ہو چکا ہے، فلاں ہے، یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے، یہ کورس کیا ہے؟ یہ حسد ہے. یاد رکھیے، حسد نہ ہوتی تو وہ خوش ہوتا، کہتا بارک اللہ، اللہ برکت دے بچوں کی تعلیم میں، قائم رکھے اس تعلیم کو، حلال روزی کا ذریعہ بنائے تمہارے لیے، اور ترقی دے، اور جو ایک بہترین انسان بنا تعلیم یافتہ. ٹھیک ہے، تعلیم انسان کو مضبوط بناتی، اس کو دنیا کے اندر دھوکوں سے بچاتی ہے نا. تعلیم یافتہ انسان دھوکہ نہیں کھاتا کسی سے. ٹھیک، تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ چھوڑ کر ہم حسد کرتے ہیں، ہے نا. تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں، پل پل ہم جو حسد میں لگ جاتے ہیں. اس کے برعکس ہم کیا کریں؟ جب بھی کوئی نعمت دیکھیں تو کہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ مطلب اللہ نے جیسا چاہا تو، اللہ نے چاہا تو دے دیا اس کو دولت، اللہ نے چاہا دے دی گاڑی، اللہ نے چاہا اس کے بچے کو دلا دیا کورس میں ایڈمیشن، اللہ نے چاہا دے دیا اس کو زیورات اور سونا اور اچھے کپڑے، ماشاء اللہ جیسا اللہ نے. یہ بولنے سے انسان اپنے آپ کو جو ہے روک لیتا ہے، اور حسد کی برائی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اور اگر یہ نہیں کیا ہم نے تو کیا ہوگا؟ پھر شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے، شیطان ہم پر سوار ہو جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھی، جس چیز کو ہم بار بار سوچتے ہیں، بار بار سوچ ارادے میں بدل جاتی ہے. بار بار جب کوئی چیز ہم سوچتے ہیں وہ سوچ ارادے میں تبدیل ہوتی ہے. مثال دیکھیے، آپ سوچ رہے ہیں کہ میں جو ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، لیکن آپ کو ایک بار خیال آیا، کسی نے کہا رہا یار نئی گاڑی لے لو، ایک خیال، یہ خالی سوچ ہے ابھی، ٹھیک ہے گاڑی لے لو، نہیں ارادہ نہیں ہے ابھی، خالی سوچ ہے، کسی نے بول دیا گاڑی لے لو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوا یوں کہ آپ کہیں اور جا رہے تھے، کوئی اور مل گیا، کہہ رہا بدل لو یار بہت دن ہو گئے، ابھی صرف سوچ ہے. اس کے بعد ہوا یوں کہ آپ کے دل میں ارادہ ہے، ارے اس نہیں بول رہا تھا بدل لو، اس نہیں بول رہا بدل لو، بدل لیتا ہوں، ابھی بھی سوچ ہے. اس کے بعد ہوا یوں کہ اس میں کچھ خرابی نکل گئی، اچانک یار سب بول رہے تھے بدل لو، میں خاموخہ رکھ رہا اس کو، اب بدل لینا چاہیے. یہ سوچ، بار بار کا سوچنا ارادے میں تبدیل ہوتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں کہ میں اب نئی گاڑی لوں گا، پھر اس کے لیے تیاری کر. دیکھیں ایسی ہوتا ہے. تو بار بار کسی چیز پر سوچنا اس چیز کے ارادے پر آمادہ کرتا ہے. اسی طرح جس طرح اچھائی کا سوچنا آمادہ کرتا ہے، اسی طرح برائی کا سوچنا بھی انسان کو برائی کی طرح آمادہ. بار بار آپ سوچ رہے ہیں برائی کے بارے میں، بار بار سوچ رہے ہیں کہ میں جو ہے اس کا نقصان ہو جائے، اس کا مال لوٹ جائے، اس کا کارخانہ برباد ہو جائے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا مال چھن جائے، اس کی اولاد نہ پڑے، اس کی بچیوں کے نکاح نہ ہو، اس کے بچوں کے نکاح ہو جائے تو ان میں طلاق پڑ جائے. بار بار سوچ رہا ہوں، یہ بار بار کا سوچنا ارادے میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو بار بار آپ اچھا ہی سوچیں گے تو اچھا کریں گے، بار بار برا سوچیں گے تو برا کریں گے, اس لیے کہ خیالات ہی پھر ارادے میں تبدیل ہوتے, یاد رکھیں. تو اچھے خیالات اچھے ارادوں میں تبدیل ہوتے, برے خیالات برے ارادوں میں. کوئی انسان سوچے کہ میں چوری کر لیتا ہوں, پھر سوچتا نہیں نہیں غلط ہے چوری کرنا, پھر بولتا نہیں چوری کر ہی لیتا ہوں. یار بار بار جب اس کو چوری کا خیال آتا تو وہ خیال کو کیا کرتا ہو, ارادے میں تبدیل کرتا ہو, ارادے کے بعد عمل میں تبدیل کر لیتا. تو اسی لیے ہمیشہ اچھے خیالات لائیے, اچھے خیالات اچھے ارادوں میں تبدیل ہوں گے, اچھے ارادے اچھے اعمال میں تبدیل ہوں گے. برے خیالات سے ہمیشہ بچیے, برے خیالات برے ارادوں میں تبدیل ہوں گے, برے ارادے گناہوں کی طرف لے جائیں گے. تو یہ اصول یاد رکھیے, حسد مت کیجیے. اور حسد اتنی بری بیماری ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو پناہ لینا سکھایا, کہ تو بہت جلدی ہو جاتی ہے, بہت عام ہے اور بہت آسانی شیطان گھر کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے کسی نے نئی گاڑی لیا, حسد کے کیسے لوگ وہ کرتے ہیں, کس طرح سے حسد بچاتے ہیں. اب آپ نے جو ہے کوئی شخص جو ہے اپنی نئی سواری خریدی, حسد کتنی بری چیز ہے. دیکھیے آپ پہچانتے بھی نہیں کون ہے, ایک آدمی ایک نئی سواری پر جا رہا ہے, آپ پہچانتے بھی نہیں کون ہے, آپ کو معلوم بھی نہیں اس کا مسئلہ کیا ہے, آپ جانتے بھی نہیں اس کا کیا معاملہ ہے, لیکن اس کو دیکھ کر کہ ماشاء اللہ کیا گاڑی ہے, کیا کی گاڑی ہے, یہ بیل گاڑی ہے, وہ گاڑی ہے, وہ بیل گاڑی کوئی بھی لے لیتا ہو, 10-20 ہزار روپے میں تو آج کل کس کو مل جاتی. اب دیکھیے آپ ایک ایسے آدمی سے حسد کر رہے جس کو آپ پہچانتے بھی نہیں, اس کی نعمت چھیننے کا آپ کو فائدہ بھی نہیں. کسی کی نعمت چھن رہی اور آپ کو معلوم ہے کہاں جائیں گی تو آپ لے بھی سکتے ہیں, لیکن آپ حسد کر رہے ہیں. اور حسد کر کے کیا کر رہے ہیں, اپنے اعمال برباد کر رہے ہیں, یہ ہم سوچتے بھی نہیں, دیکھ رہے ہیں نا. اور یہ ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا, حسد فوراً آ جاتی. آپ 2-4 سال اورنگ آباد میں نہیں تھے, اچانک اورنگ آباد میں آنا ہوا, ایک صاحب تھے جس سے بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی, آپ کے دوست تھے پرانے, چلے گئے ان کے پاس, اچانک ان کی زندگی کی حالت تبدیل نظر آئی. جب آپ گئے تھے وہ تو بڑے غریب تھے, جب آئے تو مالدار تھے, اچانک دیکھتے ہی آپ ماشاء اللہ نہیں بولتے, ارے یہ اتنا کیسا بڑھ گیا, اس کے پاس کہاں سے آ گیا, اتنا یہ کہاں سے لوٹ کے لا رہا, کی یہ فلاں کر رہا, کی یہ کیوں. اور اس طرح سے آپ حسد کرنا شروع کر دیتے, پھر آپ اسے ملتے بھی نہیں. میں کہا کوئی ملوں اس سے, اس کے بعد بہت آ گیا, اب تو مانو تو اب سب خیالات دل میں آتے ہیں اور پورا پورا آپ برے خیالات لا کر سوچتے ہیں, اب میرے سے کہاں ملیں گا وہ, اب تو اس کا بہت نکل گیا, اس کو تو فلاں ہو, اور آپ اسے دور ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا, ہر جگہ حسد کا یہی معاملہ یاد رکھیں, ہر جگہ. ہم اتنے بڑھ چکے حسد کے اندر کہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے, محل نہیں ہے جہاں ہم حسد نہیں کرتے ہو ایک دوسرے سے. کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی چیز ہو, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کی. ہر چیز پر حسد, ہر چیز پر. کسی نے نئے سامان لے لیا اس پر حسد, کوئی نیا کپڑا خرید لیا پہن لیا اس پر حسد, نئی گاڑی لے لی سواری اس پر حسد, نئے استعمال کی چیز دیکھ لی اس پر حسد, نیا گھر بنا لیا اس پر حسد, بچوں نے اچھی تعلیم حاصل کر لی اس پر حسد, دو لوگ آپس سے محبت سے رہ رہے اس پر بھی حسد, یہ دونوں کیسے ساتھ رہتے ہیں, میں تو روز لڑتا میری بیوی سے, یہ میاں بیوی کیسے محبت کرے, حسد اس سے, یار ان کو توڑانا پڑے گا, ان کو الگ کرنا پڑے گا. دو بھائی محبت کرے, میں تو اپنے بھائی سے اتنی نہیں کرتا, حسد. تو ہر جگہ کوئی ایسا موقع ملے جہاں حسد نہیں. کسی نے نکاح کر لیا اس پہ حسد, اس کا نکاح کیسا ہوگا میرا کیوں نہیں ہو رہا, اس کی بچی کی نکاح ہو گئے میری بچی کیوں نہیں ہو رہے. ہر چیز ہر جگہ حسد کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو کیا کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے روکا اور فرمایا, صحیح بخاری کی روایت فرمایا, اللہ کے فرمایا, لا تباغضوا, آگے فرمایا, ولا تحاسدوا, ولا تدابروا, ولا تقاطعوا, اور آگے فرماتے ہیں, وکونوا عباد اللہ اخوانا فلا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث. کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں, ایک دوسرے سے بغض نہ کرو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو, منہ نہ موڑو, ایک دوسرے سے خطا تعلق رشتے مت توڑو, اور اے مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو, اخوان بھائی بھائی بن کر رہو. اور کوئی بھائی کوئی شخص تم میں سے 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے سلام نہ روکے, مطلب 3 دن سے زیادہ منہ نہ پھیرے, 3 دن سے زیادہ بات نہ روکے, مطلب مل جائے, ورنہ کیا ہوتا ہے جب 3 دن ہو گئے تو حسد بڑھ جاتی ہے, جلن بڑھ جاتی ہے, برائی بڑھ جاتی ہے, اور انسان دیکھیے پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی حسدیں خون خرابے تک جا کر پہنچتی ہیں. مثال کے طور پر مجھے حسد ہے فلاں آدمی سے, میں ارادہ ہی کرتا ہوں, ابھی کچھ نہیں کر رہا, اسے سوچتا ہوں فلاں ہے, اس کا فلاں ہے, اس کے بچے ایسے اور فلاں ہیں, اور جب کچھ ایک موقع مل گیا مجھے تو اس حسد کو میں ارادہ کرتا ہوں, ارادہ کر کے عمل میں لاتا ہوں, تو دیکھیے آپ بڑے بڑے خون خرابے فتنے فساد چھوٹے چھوٹے حسد جو بار بار جلسی اور برائی اور جلن دل میں آتی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے. اور شیطان پھر کھیل کر جاتا ہے, انسانی عقیدوں سے کھیل جاتا ہے, انسانی اعمال سے کھیل جاتا ہے, انسانی خون سے کھیل جاتا ہے. تو حسد بہت بری چیز ہے, یاد رکھیے, اس سے ہم سب کوشش کریں ہم رکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے منع کیا جس میں حسد کا بالخصوص کا, ولا تحاسدوا, حسد مت کرو, اور سب مسلمان بن بن مسلمان بھائی بن کر رہو, اور کوئی بھائی دوسرے بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام نہ روکے, مطلب یہ کہ سلام کلام بند مت کرو, سلام کرتے رہو, ٹھیک ہے آپ کے معاملات ہوتے رہیں گے, اس نے آپ کا پیسہ لوٹ لیا, ٹھیک ہے, لیکن سلام کرتے رہو, ورنہ اگر حسد ہوں گی تو اس کا نتیجہ زیادہ نقصان دہ ہوں گا بنسبت اس کے. تو آپ نے اس سے جو ہے منع کیا. اسی طرح حسد کی برائی آپ نے بیان کی, اور دیکھیے کیا فرماتے ہیں آپ. آپ صلی اللہ علیہ فرمایا, سنن ابو داؤد کی روایت ہے, فرمایا ایاکم الحسد, حسد سے بچا کرو, حسد مت کرو. اور فرمایا فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار حطب, کہ حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو, حسنات کو, اچھائی کو, نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے. دیکھ رہے آپ حسد کتنی سنگین جرم ہے. حسد کہ حسد کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ حسد سے بچو اس لیے کہ حسد حسنات, نیکیوں اور اچھائیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے. یاد رکھیے, تو حسد بہت بری چیز ہے. یاد رکھیے, حسد بہت بری چیز ہے, بلکہ حسد کبھی کبھار وجہ بنتی ہے سماج اور معاشرے کے پورے جو اندھیرے میں رہنے کی, کہ اچھے لوگ ہیں ان کو اوپر کیوں جانے گے, اس لیے کہ برے لوگ اوپر بیٹھے وہ حسد کرتے کہ اچھے لوگ اوپر نہ جائے, ایک دوسرے کے جو ہے خلاف کام کرنے اپنی مال و دولت ہم خرچ کرتے ہیں, یہ حسد کا نتیجہ ہے. ایک دوسرے کی نعمتیں جو اللہ نے دی اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں, یہ حسد ہی تو ہے. اس سے سماج آگے نہیں بڑھتا, اس لیے کہ ہم فکر میں ہوتے ہیں دوسرے کو کیسے برباد کریں, یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم کیسے آگے بڑھیں. تو آپ نے فرمایا حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ جو ہے سوکھی لکڑی, معاف کرنا, آگ کو کھا جاتی ہے, ایسی حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اسی لیے میں نے کہا حسد ایک بڑا جرم ہے, نہ صرف جرم ہے بلکہ نیکیوں کو برباد کرنے والا جرم ہے, یہ بہت سنگین جرم ہے. کہ تو بہت سے گناہ ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذات میں گناہ ہیں, اس کے کرنے سے گناہ لکھے جاتے ہیں, اور حسد ایک ایسا گناہ ہے جس کے کرنے سے نام عام گناہ بھی لکھے جاتے ہیں اور نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. مطلب یہ ڈبل ایفیکٹ رکھتا ہے, اچھائی ختم کر دیتا ہے, برائی کو بڑھا دیتا ہے, جبکہ کچھ گناہ ہوتے ہیں صرف برائی بڑھتی ہے. اچھائی جہاں وہاں رکی ہوئی ہے, برائیاں کر رہے بڑھتے جا رہا ہے, گناہ بڑھ رہے ہیں, لیکن یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے معلوم, کہ نہ صرف برائیاں جو ہے بڑھ جاتی ہے بلکہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, وہ جلا دیتا ہے. سوکھی لکڑی کیسے جلتی ہے آپ سب کو پتا ہے نا, بغیر محنت کیے کہ سوکھی لکڑی کو آگ میں ڈالے جل جاتی ہے, گیلی پھر بھی تکلیف دیں گی, دھواں نکلیں گا, ہو سکتا ہے بجھ بھی جائے آسانی سے. اس طرح سے حسد کیا کرتی ہے, اعمال کو جو ہے برباد کر دیتی ہے. یاد رکھیے, تو اب میں حسد سے بچنے کے لیے کیا کروں. تو حسد سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ جب آپ کسی نعمت کو دیکھیں تو یہ سمجھ جائے یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے, یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت, اور خود یہ کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, کہ جیسا اللہ نے چاہا اور اللہ کے سوائے کوئی طاقت کوئی قدرت رکھنے والا نہیں. یہ بول کر آپ اپنے آپ کو تسکین کر دیتے ہیں, شیطان کے وساوس کو دبا دیتے ہیں. جب آدمی نے یہ کہہ دیا ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا, لا قوت الا باللہ, اللہ کے علاوہ کوئی قوت نہیں بھائی, اس کو اللہ نے دیا, اور دعا کے طور پہ کہہ دیجیے تبارک اللہ, اللہ برکت دے, اب جلن ختم ہو گئی. اور اگر جلن پھر بھی آ رہی ہے, چونکہ انسان ہے نا میں اور آپ, پھر بھی آ رہی ہے, تو خاص طور سے اس شخص سے ملیے اور اس کو مبارکباد دیجیے اس نعمت پر, تاکہ اپنی نفس کو دبائے. ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے, نفس کو ذلیل کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار, اس سے انسان جو ہے عاجزی اور انکساری اور محبت کا جذبہ ہوتا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ منبر پہ چڑھے اور کہا کہ ہمارا جو آج مقام ہمیں ملا ہے, یا عمر کو جو مقام ملا ہے, اس کی وجہ اسلام ہے. اگر ہم اسلام پر چلیں گے تو یہ مقام ہمارا باقی ہوگا, اسلام کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم ذلیل ہو جائیں گے. اتنا کہہ کر اتر گئے. کچھ لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے, اچانک آپ کھڑے اور خالی اتنا کہا کہ اللہ جو ہے اللہ کی تعریف کی, اور یہ کہا کہ آج جو عزت اور جو مقام ہمیں ہے وہ اسلام کی وجہ سے, اگر اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم پھر ویسی ذلیل اور خوار اور رسوا ہو جائیں گے. تو کہا اتنا بولنے کیا, سب کو پتا ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہم کو اللہ نے عزت دی دنیا میں, اور اسلام چھوڑ دیں گے ذلیل بھی ہو جائیں گے. تو کہا یہ میں نے صرف اس لیے کیا کہ اپنی نفس کو ذلیل کروں. تو کہا ایسا کیا ہو گیا, تو کہا میں ایک ابھی جو ہے تھوڑی دیر پہلے بیٹھا تھا, اور بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا عمر تیری سلطنت کتنی بڑی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سلطنت کتنی بڑی تھی, 2,00,000 مربع میل, 2,00,000 اسکوائر مائلز, کس کو بولتے ہیں آج کے زمانے میں. ٹھیک, یہ آنکڑا سننے کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے, اتنی بڑی سلطنت تھی آپ کی. تو شیطان نے دل میں میرے وسوسہ ڈال دیا کہ عمر کتنی بڑی سلطنت کا تو مالک, اور مجھے لگا اس کے وجہ سے میری نفس میں تکبر آ جائے گا, تو میں نے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے کام کیا کہ یہ جو سلطنت ہے یہ عمر اسلام کی وجہ سے ملی, اگر چھوڑ دیں گے تو پھر تم ذلیل ہو جاؤ گے. یہ خود کی کمائی بھی نہیں ہے, خود کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے, اللہ کی عطا کرتا ہے. تو میں نے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے بس یہ کام کیا. اور آپ کی زندگی میں بار بار آتا ہے, اپنے آپ کو یاد دلاتے اور کہتے عمر اگر اسلام نہ ملتا تو خطاب کا بیٹا بکریاں چراتا مر جاتا, کون پہچانتا عمر کو. تو اپنی نفس کو ذلیل کرتے ہیں. تو اپنی نفس کو آپ ذلیل کیجئے, دیکھیے اگر حسد دل میں ہو تو اپنی نفس کو ذلیل کیجئے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حسد ختم ہو جاتی. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے اس کی نعمت دیکھ کے مجھ میں حسد ہو رہی ہے تو جا کر اس کو دعائیں دیجئے, جس سے نفس ذلیل ہوتی ہے آپ کی. شیطان رسوا ہو کر بھاگتا ہے کہ تو میں کیا کر رہا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے, لیکن پھر بھی میں جا کر اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہوں. ماشاء اللہ, لا قوت الا اللہ, تبارک اللہ, برکت دے اللہ اور دے آپ کو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نفس ذلیل ہوتی ہے اور بعد میں اپنی نفس کو یاد دلایا کر, آئندہ پھر تو نے ایسی کیا تو ایسی ذلیل کروں گا تجھے, پھر لے آ کے وہی کروں گا. کہ جہاں حسد کر رہا ہے وہیں جا کر میں تجھے ذلیل کر کے آؤں. تو شیطان اس سے پھر دور ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ تو اور عاجز ہو جاتا ہے, میں اس کو بہکاتا ہوں ایک کام کے لیے اور یہ تو ان کے ساری اختیار کر لیتا, یہ تو اور جھک جاتا ہے لوگوں کے سامنے. تو شیطان پھر ذلیل نہیں کرتا, یاد رکھیں, پھر ایسا بہکاتا نہیں. تو اپنی نفس کو ذلیل کر لیجیے کہ جا کر اس شخص سے جس سے آپ کو لگتا ہے حسد پیدا ہو رہی ہے, جلن ہو رہی ہے, جا کر آپ نے گلے مل لیا, بھائی کیسا چل رہا, ماشاء اللہ بہت اچھا معاملہ ہے آپ کا, بس دل چاہ رہا تھا آپ سے جو ہے گلے مل لوں, آپ کو مبارکباد دوں اس نعمت کی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے دو باتیں آپ کے دل میں ایک ساتھ دوڑتی رہتی ہے, آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. ایک دل تو بول رہا ہے کیوں اس کو اللہ نے دے دی, میں تو چاہ رہا تھا چھن جائے, اور دوسرا بولتا بہت اچھا کیا تو نے اس کو, اور وہ اچھے خیالات کو حاوی کر دیجئے برے پر. تو اپنی نفس کو ذلیل کرنے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھے خیالات کو حاوی کر دیتے برے, جیسا کہ عمر ابن خطاب اور دیگر بہت سارے صحابہ کا ہوتا کہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو. جب ان کی نفس ان کو ابھارتی, شیطان ان کو بہکاتا کہ ارے عمر یہ سلطنت تو بڑی بہت بڑی ہوگی تمہاری, تو فوراً اپنی نفس کو ذلیل کر لیا کہ یہ تو اسلام کی وجہ سے میری خصوصیت نہیں, اور اعلان کر دیا لوگوں میں کہ اے لوگوں, عمر جو ہے خطاب کا بیٹا اگر اسلام نہ لاتا تو ویسے ہی رہتا, بکریاں چراتا اور کیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں عمر کیا ہو گیا اچانک اتنا بول کے اتر گئے؟ کہا اپنی نفس کو ذلیل کرنے کے لیے چڑھا تھا, خیال آ رہا تھا کہ میں تو بہت جو ہے بڑا بادشاہ بن چکا ہوں, تو بس اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے کام کیا میں نے. تو اپنی نفس کو ذلیل کر دیجیے کہ حسد آ رہی ہے کہ اس نے گھر کیوں بنا لیا, فوراً جا کے اس کو مبارکباد دیجیے اس کی, اور اپنے نفس کو ذلیل کیجیے اور کہیے کہ آئندہ اگر ایسے خیالات آئیں گے تو میں اور مبارکباد دوں گا لوگوں کو جا جا کر, جس سے حسد تو ڈال رہا ہے اسی کو جا کر پکڑوں گا اور اس کی تعریف کروں, تو فوراً خیالات ختم ہوتے ہیں. تو ماشاء اللہ, لا قوت الا باللہ, یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے نفس کو جو ہے دبا دیتے ہیں کہ جیسا اللہ نے چاہا, یاد رکھو یہ اس کی خصوصیت نہیں ہے کچھ, اللہ نے چاہا وہ لا قوت الا باللہ, اللہ کے علاوہ کوئی قوت طاقت نہیں دینے والی, تو بس وہ مجھے بھی دیں گا نا, پھر کیوں محسد کا. اور دعائیں دیجئے اس کو, جس سے کیا ہوتا ہے, جیسا تکبر ختم کرنا ہے تو سلام میں پہل کیجئے, تکبر ختم ہو جاتا ہے. آپ سلام میں اول بڑی تکبر دیکھیے ختم ہو جاتا ہے, آپ کو تکبر آ, میں تو بہت بڑا انسان ہوں, سلام میں پہل شروع کر دیجئے, دیکھیے تکبر مٹتا جاتا ہے. نفس آپ کو بولتے ارے تو بڑا ہے کیوں کر رہا, تو اللہ میں ایسے ہی کروں گا ہر بار جب تم یاد دلائیں گا میں بڑا ہوں, میں چھوٹا بن جاؤں گا, میں پھر سلام کیا ہوتا ہے, شیطان ایسی بگا رہے تم بہت بڑے, رکو انتظار کرو لوگ تم کو سلام کریں, تم کیوں سلام کر رہے ہیں ان کو تمہاری ضرورت ہے, ان کو تم زکات دیتے ہو, صدقات دیتے ہو, تمہارے ٹکڑوں میں پڑ رہے, فلاں ہو رہے لوگ, تو تمہارے فوراً نفس کو ذلیل کیجیے, آپ اول کیجیے اس کام کو, ٹھیک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی میں باتیں ملتی ہیں, آپ سے بڑی شخصیت تو کوئی دنیا میں نہ گزری نہ گزریں گی, اس کے باوجود بھی آپ کی سادگی, آپ کی نرمی, آپ کی تمام چیزیں آپ دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ جو اتنی بڑی شخصیت ہونے کے بعد بھی یہ سادگی تھی. تو اپنے آپ کو سادگی پہ لائیے, فوراً اپنی نفس کو ذلیل کر دیجئے, وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, ورنہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, کوئی بھی چیز جب تک عمل میں نہیں آتی جب تک کہ خیالات نہیں آتے, وہ خیالات ارادے میں نہیں بدلتے, وہ ارادے انسان کو نیکی اور برائی کی طرف لے جاتے ہیں. تو لہٰذا حسد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, کسی بھی قسم کی حسد سے اپنے آپ کو بچائیں, سوائے وہ دو قسم حسد کی. کون سی؟ جو رشک میں آتی ہے کہ کسی کو مال خرچ کرتے ہو دیکھے تو کاش میرے پاس بھی ہوتا تو کرتا, کسی کو علم پر دیکھے عمل کرتے ہو اور اس کے مطابق علم بانٹتے اور فیصلہ کرتے ہو دیکھے کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی ایسے فیصلے سناتا, ایسا علم کو بانٹتا. بس اس کے علاوہ کوئی نہ نعمت کسی کے اپنے پاس لینے کی, نہ اس کی نعمت کے زوال کیا وہ کیجئے. اور حسد کو ختم کرنے کے لیے یاد رکھیے, ہم اپنے دل میں یہ ہمیشہ ارادہ رکھیے, اپنے ہمیشہ یہ بات کریں کہ حسد ہمارے سے نکل جائے, اپنے آپ کو نیچا کیجئے, عاجزی ان کی ساری اختیار کیجئے. اللہ نے جو نعمتیں بانٹی اس کو سمجھیے کہ اللہ نے دیا ہے اس کو, میں کیوں جلوں اس پر جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے, اور میرے جلنے سے کیا فائدہ ہوں گا, ٹھیک, صرف اپنے آپ کو نقصان. اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جل جل کے اپنی زندگی برباد کر دیتے حسد میں رہ کر. بہت سے لوگوں کے ساتھ ملے, بھائی کیا چل رہا, کچھ ہوتا نہیں, اس کو اللہ نے سب کچھ دیا لیکن دوسروں کی نعمت دیکھ کر آپ دیکھیں اسے آنکھ کے حلقے کالے ہوئے پورے, یہاں کی ہوتی نا فکر میں کالی ہو جاتی, کیوں؟ تو اس کو اللہ نے جو دیا اس کا نہیں, اس کو جو دوسروں کو ملا اس کو دیکھ دیکھ کے جل جل کے برباد ہو جاتا, پوری زندگی برباد کرتا ہے. اس کو یہ کیوں مل گیا, اس کو وہ کیوں مل گیا, اس کو یہ نعمت کہاں سے آ گئی, ان کو کیوں اللہ دے رہا, ان کو فلاں کہاں سے آ رہی, سوچ سوچ کے اپنے جو ہے دنیا برباد کرتا, بیماریوں میں آدمی جاتا ہے. اور یاد رکھیے انسان جو ہے بہت سی مرتبہ جو اخلاق رزیلہ ہے یہ اپنے اندر رکھ کر بیمار بھی ہوتا ہے. مان علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دلوں کی بیماری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جھوٹ بولنا. آپ بولیں گے جھوٹ بولنے کا دل کی بیماری سے کیا تعلق, کیا ریلیشن دونوں کا؟ کچھ بھی نہیں نا, ایک سوچ ہے اور دوسرا دل کی بیماریاں, تو جراثیم اور پتہ نہیں بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اس کے. تو لکھتے لیکن یہ بھی وجہ اس لیے کہ جھوٹا آدمی کیا کرتا ہے, جھوٹے آدمی کو اپنا دماغ زیادہ چلانا پڑتا ہے, اس کو ہر بار یاد رکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کیا جھوٹ بولا تھا. ابھی صاحب میں جھوٹ بول گیا کہ بھائی یہ گھر تو میرا ہے, اب اگلی بار اس کو یاد رکھنا پڑتا کہ وہ آدمی آئے تو اس کو کیا بولنا ہے, کیا جھوٹ بولا تھا. سچ تو کبھی بھی یاد آتا, جھوٹ یاد نہیں. جھوٹ کو آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے, تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس کو کیا بولوں کیا بولوں, ورنہ میری عزت چل جائیں گی. تو آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو زیادہ جو ہے چلانا پڑتا ہے, دماغ کا زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے, دل زیادہ ہوتا ہے, اور اس سے انسان بیماریوں میں ملوث ہوتا ہے اندر کی, کہ تو اس سے فکرے لاحق ہو جاتی ہیں, یار ان کو یہ جھوٹ بولا, ان کو یہ جھوٹ بولا, ان کو یہ جھوٹ بولا, ان کو وہ جھوٹ بولا, ان کو بولا, اتنے سارے جھوٹ جو ہے وہ سب کو میرے کو باقی رکھنا ہے نا. اب ایک آدھ دو دن تو یاد رہیں گے, ایک سال بعد کسی نے پوچھا یہ جو آپ نے یہ کیا واقعہ ہے, تو آپ کو اب یاد نہیں آنا چونکہ جب آپ نے ایک واقعہ بنا کر بولے تھے جھوٹا. سچے واقعہ تو یاد رہتے, یار میں گرا تھا فلاں ہوتا, آپ نے جھوٹا واقعہ بنایا, جھوٹ بولا اس میں, تو یاد. تو اس سے کیا ہوتا ہے, دل انسان کا کمزور ہوتا ہے, اور دلوں کی بیماری کی وجہ لکھتے جھوٹ بولنا بھی. تو حسد بھی کیا کرتی انسان کو, نفسیاتی بیمار کر دیتی معلوم, اور کبھی کبھار جسمانی بیمار بھی ہوتا ہے. لوگ صرف دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں, ہے نا, ہوتا ہے نا ایسا. مثال کے طور پر لوگ جو ہے آج کل کے زمانے میں کثرت کا بڑا اچھا شوق ہے, ہونا چاہیے, کثرت کرنا چاہیے. بہرحال جو بھی وجہ اللہ نیت پر اعمال کا جو داد و مدار رکھتا ہے, لیکن کسی کی نیت ہے کہ میں کثرت کر کے اپنے جسم کو اچھا رکھوں, سلامت رکھوں, جس سے اللہ کی باتیں زیادہ کر سکوں, بیماریوں سے اپنی نفس کو بچا سکوں, مسلمانوں کے کام اور کہیں اچھے صحت کیا کچھ نہیں کر سکتی. اب وہ اسے کر رہا ہے, اب دوسرا آدمی صحت بنانا چھوڑ کر دوسروں سے جلن رکھتا ہے, اس کی اتنی کیسے بن گئی, اس کی صحت اتنی کیسے ہو جا رہی ہے, اس نے فلاں, اور اس چکر میں آپ دیکھیے اس کی صحت الٹا ڈاؤن لیول اس کا کم ہوتا جاتا ہے. وہ 20 کلو کا تھا تو 15 کلو کا ہو جاتا ہے, 15 کا تھا 10 کا ہوتا ہے. مطلب دوسروں کی نعمتوں کو آپ حسد کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں. ایک پرسنل نقصان یہ ہوتا ہے, نفسیاتی بیمار, جسمانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں انسان کو, فکرے انسان کو برباد, اور حسد فکرے ہیں سو کیوں دے دیا, سو کیوں مل گیا. اگر آپ ایک سادے الفاظ میں دیکھتے ہیں ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو دیا, ختم, کوئی فکرے ہے, کوئی تکلیف ہے, بلکہ اللہ آپ کو اجر دیں گے, اللہ کا ذکر کیا آپ نے اور یہ کہا کہ اللہ نے دیا ہے, ختم ہو گیا. اب آپ حسد کر رہے ہو اس کو اتنا کیسا مل گیا, اور ہر بار اس کی ترقی آپ کو اور بٹھاتے جاتے, آپ کا دل اور کمزور کرتے جاتے. اب دوسرا تیسری گاڑی لے لیا, چلو آپ ایک پہ جل جل کے پریشان تھے, اس نے دوسری لے لیا تو آپ برباد ہو گئے, تیسری لیا تو آپ بیمار ہو گئے, چوتھی لیا تو جو ہے آپ بیڈ پر آئی سی یو میں پڑے ہوئے اس لیے کہ اس نے چار گاڑیاں لے لیا. تو اس کی گاڑی لینے سے تم کیوں بیمار ہو رہے ہو, کیا ریلیشن ہے دونوں کا؟ حسد. ریلیشن حسد کا ہے کہ وہ حسد مجھے برباد کرتے جا رہی ہے, اس کی نعمتوں کا زوال میں چاہ رہا ہوں, زوال کے بدلے وہ تو ترقی پذیر ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, میں بیمار ہو رہا ہوں. تو دیکھیے حسد نہ صرف نام عمل برباد کرتی ہے, حسد آپ کو جسمانی بیماریاں دیں گی, آپ کو ذہنی بیماریوں میں ڈالیں گی, اور اکثریت ہم میں آج ذہنی بیماریوں میں پریشان ہیں. اس کو وہ مل گیا, اس کو کیسا ملتا ہو اس میں پریشان, اس نے کیسا وہ بول رہا, اس کو کیسا صلاحیت آ گئی اس میں پریشان ہے, اس کو وہ نعمت کیسا ملی, ان کو کیا اوقات تھی اس نعمت کی اس میں پریشان ہے. جو گیا وہ چھوڑو, حسد چھوڑو, نکالو, اللہ نے اس کو دیا, اور وہ حسد کر کے جو کر سکتے وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو حسد بہت سنگین جرم ہے, یہ آخرت کے اعتبار سے زوال ہے, یہ دنیا کے اعتبار سے زوال ہے, یہ نفسیاتی جسمانی بیماریوں کا باعث ہے, اسی طرح یہ آخرت میں اعمال کو برباد کرنے کا باعث ہے. ہم کوشش کریں ہر قسم کی حسد سے اپنی نفس کو بچائے, اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے, ورنہ والدین کی حسد اولاد میں بھی آتی. معلوم ہے اچھے اخلاق ٹرانسفریبل ہوتے ہیں اور برے اخلاق بھی ٹرانسفریبل. معلوم ہے اچھی صفتیں اچھے اخلاق ٹرانسفر ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے سائنسی اعتبار سے بتائیے, تو میں سائنسی کوئی ثبوت آپ کو ابھی نہیں دے سکتا ہوں, یا یہ کہوں گے سائنس اس لائق نہیں ہوئی کہ ثبوت دے سکے, لیکن میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں اتنی سادی کی, دیکھ کر آپ بولیں گے بس بس مثال, آگے جانے کی ضرورت نہیں, ہم سمجھ گئے. ایک جانور آپ کے پاس اگر ہوں گا, جو لوگ جانور پالتے اس بات کو بہت اچھے سمجھتے ہیں, بکریاں ہیں, بکرے ہیں, مینڈیاں ہیں, ٹھیک ہے, الگ الگ قسم کے جانور لوگ جو ہے پالتے ہیں, جن کو بڑھاتے ہیں, بیل ہے, گائے ہے, آپ کو مان ان کی بریڈنگ ہوتی ہے, کراس بریڈنگ کرتے, تو وہ کیا کرتے آپ ایک گائے ایک بکرے کے اندر, یا ایک بیل اور ایک گائے میں اچھی صفتیں دیکھتے آپ, ان دو کو آپ ملانا چاہتے ہیں, اس کو بریڈنگ کرتے, اس کی کراسنگ کرتے, جس سے کیا ہوتا تیسری نسل آپ کو معلوم ہوتی ہے جو اس کے بعد جنریشن آئیں گی, وہ ان دونوں کی خصوصیت کی حامل ہوتی ہے. اور ورنہ کیا ہوتا ہے, اگر دو برے جانور مل جائے تو جو ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بری خصلت کی حامل ہوتی ہے. معلوم آپ کو, یار یہ بکریاں جو ہے جلدی بیمار ہوتی ہے, یہ بکریوں سے اگر جو ہے اولاد پیدا ہوں گی تو بیمار ہوں گی, تو آپ کیا کرتے ہیں ان بکریوں کو بکروں سے ملنے نہیں دیتے, آپ اچھی بکری لاتے, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے اس کی اچھی خصلتیں اگلی نسل میں بڑھتی ہے, یاد رکھیں. اور یہ سائنسی حقیقت ہے کہ ایک اس میں دوسرے میں اچھی خصلتیں جاتی, کیسے جاتی ہے میں ثابت نہیں کر سکتا ہوں, لیکن جاتی ہے. جیسا کہ ایک جو ہے بیلجیم کے اندر ایک لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, بلکہ ایکسپیریمنٹ کی حقیقت ایک قسم کی, آج کل تجربہ نہیں بلکہ وہ تو لوگ اس کی بنیاد پہ بہت سے فائدے بھی اٹھاتے ہیں, اور اس کافی لمبا تجربہ تھا, 150 سال پرانا تجربہ اور اب تک کر ہی رہے, بہرحال ان تجربات کو آگے بڑھا رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دیکھا کہ جب دو جانور ملتے ہیں تو اگر اچھی خصلت کی ملتے ہیں تو جانور اچھا آگے جو پیدا ہوتی ہے نسل اچھی ہوتی ہے, اور دو کمزور یا برے یا بری خصلت کے جانور ملتے ہیں تو اگلی نسل وہ ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک اچھے نسل کا بیل لیا, اچھا مضبوط, اور ایک اچھے نسل کی گائے لی, ان دونوں کا کراس کیا, ان دونوں کو بریڈ کیا, اس سے جو نسل پیدا ہوئی وہ ظاہر سی بات ہے مضبوطی میں بھی خوب تھی, ہوی ہیکل بھی ہو رہی تھی اور اچھائی اس میں جو ہے بیماری کم ہوتی تھی فلاں ہے. ایسے ہی دوسرا انہوں نے ایک جوڑا لیا, اس کو کراس کیا, اس سے ایک نسل پیدا ہوئی. یہ دو بچوں کو جن دونوں میں جو اچھی خصوصیات تھی ان دونوں کو ملا دیا ایک دوسرے سے, اور بھی ایسے ایکسپیریمنٹس کیا اور نسل بڑھاتے گئے, مطلب اچھے جوڑے, اچھا اس میں سب سے اچھے کو سب سے اچھے سے اس میں سب سے اچھے ایسا ملاتے گئے. تو آج جو ہے یہ بیلجیم کے اندر جو جانور ہوتے ہیں, دیکھیں سب سے مضبوط اور سب سے اچھے بیماریوں سے بچے ہوئے اور نیچرلی پیدا کرتے ہو, مطلب ان نیچرل بریڈنگ نہیں کرتے, بالکل نیچرل ایٹماسفیئر بریڈنگ کرتے ہیں ان کی, مطلب اس میں کوئی ایسا نہیں کہ اس کا کچھ لے لیا اس کو کچھ لے لیا لیب میں کیا, نہیں نیچرل انہوں نے رکھا, 150 سال سے ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو آج جو ان کے پاس بیل ہوتے ہیں, بیلجیم جو بلو بولتے ہیں ان کے جو بیل ہے اس کا ایک نام ہے سائنٹیفک, بیلجیم بلو بولتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں. تو یہ بیل جو ہے 30 کنٹل کے ہوتے ہیں, 3-3 ٹن کا بیل ہوتا ہے ایک ان کا, اچھے سے دو اچھے, دو اچھے سے دو اچھے, دو اچھے سے دو اچھے, تو ایسی نسل ہے وہ کہ آپ 2-3 سال کے اندر وہ جو ہے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ایک جانور جو ہے 30 کنٹل 3-3 ٹن کا ہوتا ہے, اور یہ عام ہے, ایسا کوئی خاص نہیں, عام ہے. اب وہ پوری نسل ہی ایسی ہے, خاص طور سے وہ نسل لی جاتی ہے, آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں اس کو, بہت عام بات. تو پتہ یہ چلا صرف اچھائیاں بڑھتی ہیں, اچھائیاں جاتی ہیں. تو ویسے ہی اگر میرے نفس میں حسد ہے اور میں ایسی حسد کرتا رہوں گا تو آپ دیکھیے آپ کی اولاد بھی حاسد پیدا ہوتی ہے, بچپن سے آپ دیکھیں حسد کرتی ہے, آپس میں حسد کریں گی, بڑا بھائی دوسرے بھائی سے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے. تو اچھائیاں ٹرانسفریبل ہیں, برائیاں بھی ایک دوسرے سے نسلوں میں جاتی ہے, یاد رکھیے. یہ کیسے سائنس اعتبار سے میں پروف نہیں کر سکتا ہوں, لیکن سادی سی مثال دے کے میں نے بتا دی, ہوتا ہے یہ, بالکل یہ پروفڈ ہے. بیمار جانور سے بیمار جانور نسل پیدا ہوتی ہے, مضبوط جانور سے مضبوط جانور پیدا ہوتے, کیوں, یہی تو ہے جو ان کے اندر خصوصیتیں ہوتی ہیں, ٹرانسفر ہوتی ہے. تو ویسے انسان اچھے ہوں گے ان کی اولاد اچھی ہوں گی. تو آج نہ ہم اچھے ہوتے ہیں, ہم حسد کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو دیکھیے بچپن سے حسد سکھاتے بھی ہم, باپ کسی کو دیکھ کر فخر ہو گیا کہاں سے مل گیا اس کو, تو بچہ بھی دیکھیے کسی کی نعمت دیکھ بولتا کہاں سے مل گیا ان کو, آپ بولتے کون سکھایا یار ان کو, بہت سی چیزیں, بہرحال کمزوریاں جو بہت سی, اور یہ اخلاقی کمزوریاں تو بہت جلدی جاتی ہے, اس لیے کہ اخلاقی کمزوریاں تو انسان ویسے ہی بہت جلدی لے لیتا ہے, اچھائی پر کسی کو باقی رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. برائی دیکھیں نا کتنا آسان, ایک آدمی پوری زندگی لڑتا رہتا ہے اپنی نفس سے اور زنا اور شراب اور برائی سے بچتا ہے, پوری زندگی لڑنا پڑتا ہے, لیکن برائی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, خالی اس اچھائی کو ہٹا دو آپ شرابی کبابی زانی سب بن جاتے 2 منٹ کے اندر, ہے نا. تو پوری زندگی اچھائی کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑتی ہے, لیکن برائی, تو حسد بہت بہت بہت بڑی برائی ہے, یہ دنیا اور آخرت برباد کر دیتے کہ انسان کی, ہمیں چاہیے اس سے ہم بچے. میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کے اخلاقی رذیلہ سے ہماری حفاظت کرے, ہم میں جو ہے اچھے اخلاق پیدا کرے, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.